Grało też swój mecz Atletico Madryt. Jeżeli chodzi o spotkanie w T-Mobile Ekstraklasie, Wisła Kraków nadal prowadzi z Lechem Poznań 1-0. Atletico wygrało 2-0 z Elcze, bo tego nie dodałem. I o czym jeszcze mieliśmy powiedzieć? O piłkarkach ręcznych. Jest druga połowa spotkania, 37 minuta. Nasze przegrywają niestety z Hiszpanią 15-19. No i jeszcze jedna ważna wiadomość. Mamy oczywiście przeczytać hasło zwycięskie z naszego dzisiejszego konkursu. Trener Rumak powiedział, że w zimie trzeba coś zmienić. Albo. No ale tak sobie pomyśleliśmy i słuchacz też pomyślał, że nie jest łatwo zdecydować się, co zmienić. Albo potrzebuje trener tego, albo tamtego innego. I to hasło dzisiaj wygrywa. To co? Żegnamy się już. Do usłyszenia za tydzień. Krzysztof Łoniewski. Michał Gąsierowski, a audycję dzisiaj współtworzyli Iwanka Kunewa, która audycję realizowała, i Monika Sułkowska, która odbierała telefony i audycję wydała. Polki przegrywają 15-19. Czyli jak to było? Albo tego? Albo tego innego. Jak się skończyło to spotkanie, o tym w serwisie po 21. Autopromocja. Autor tekstów, kompozytor, od dawna jest idolem wielu fanów poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i inteligentnego popu. Do Śniegowic padłem tylko na godzinę. Ja naprawdę już nie słucham. 30-lecie pracy na estradzie będzie świętował w Trójce. Tomasz Wachnowski w towarzystwie m.in. Elżbiety Adamiak, Grażyny Augustik i Krzysztofa Ścierańskiego. Transmisja tego koncertu dziś tuż po 20. Zapraszam, Artur Andrus. Autopromocja. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 19. Przed wiadomościami informacje jeszcze dla kierowców. Arkadiusz Rzekiec, zapraszam do Radio Nawigatora. W tej chwili na polskich drogach nie ma większych utrudnień i korków. Ruch jest umiarkowany, ale na Mazowszu kierowcy muszą zwolnić jadąc drogą krajową numer 17 przed rondem w Kołbieli, jadąc w kierunku Warszawy. Przeszkadzają mgły, głównie na wschodzie i w centrum. Ograniczają tę mgłę widzialność do 100 metrów. I jeszcze autostrada A2. Wciąż mamy prawy pas zablokowany w stronę Poznania. Doszło do wypadku na dwójce na odcinku Stryków-Warszawa. Zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. Lewy pas w kierunku Poznania jest już udrożniony, ale prawy cały czas zablokowany. 22 5 trójek i 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 grudnia, minęła 19. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. W kościołach zbiórka dla Polaków na wschodzie Ukrainy. Jutro o ich losie premier ma rozmawiać z szefem MSZ-u. Wybuchy w składzie amunicji koło Zlina nie były przypadkowe, twierdzi wicepremier Czech. W Londynie spór o jakość szampana w brytyjskim parlamencie. O co dokładnie chodzi, wyjaśnię za chwilę. Polacy z Donbasu i Ługańska potrzebują naszej pomocy. Po tym, jak te tereny zajęli prorosyjscy separatyści, mieszkający tam ludzie zostali odcięci od świata. Czeka ich katastrofa humanitarna, alarmuje ksiądz Grzegorz Rapa, proboszcz z Ługańska. 16 osób z Ługańska przyjechali na mszę świętą i mówię im, że słuchajcie, z tego co ja wiem, najprawdopodobniej czeka was katastrofa humanitarna. I nie wiadomo, czy jeśli będzie zima sroga, czy dacie radę przeżyć. Moim zdaniem uciekajcie. A oni mnie pytają, przeksiędza, a dokąd? Oni chętnie by wyjechali. Nie ma żadnych instrumentów. Co robić? Dziś przez cały dzień w kościołach w całej Polsce przeprowadzana jest zbiórka pieniężna do puszek, która wesprze diecezję i wiernych m.in. w Rosji, na Białorusi i właśnie na Ukrainie. Trwa też akcja Fundacji Wolność i Demokracja. Ratujmy Polaków Donbasu. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup leków i żywności dla polskich rodzin oraz dla kilkudziesięciu osób, które już trafiły do Polski, ale nie mają środków do życia, mówi prezes Fundacji Michał Dworczyk. W tej chwili tam już jest minus 20 stopni nocą. Bardzo dużo bloków i domów nie ma ogrzewania. Są bardzo duże problemy z żywnością. No i tak naprawdę my jako organizacje pozarządowe możemy jedynie zbierać pieniądze i potem starać się te pieniądze im przekazywać. Pieniądze można wpłacać na specjalne konto na stronach fundacji. Do kraju według przedstawicieli organizacji polonijnych i kościelnych z okolic Doniecka oraz Ługańska chce wrócić około 100 osób legitymujących się kartą Polaka. Kilka dni temu o ich repatriację zaapelowali do Ewy Kopacz działacze polonijni. Jutro premier ma rozmawiać o tym z szefem MSZ-u. W poniedziałek na pewno będę miała pełną relację od ministra spraw zagranicznych, który również z Urzędem Repatriacji się kontaktował i podejmiemy decyzję na pewno jeszcze przed świętami. Z rządowych informacji wynika, że z obwodu donieckiego na Ukrainie wyjechało już około 60% zamieszkujących go Polaków. Ostatnie wybuchy amunicji w jednym ze składów na wschodzie Czech nie były przypadkowe, tak twierdzi czeski wicepremier. Sprawę bada prokuratura. Magazyny w pobliżu Zlina należą do państwa. Wynajmuje je prywatnym firmom od paru lat. Dziś wicepremier Andrej Babisz ujawnił w czeskiej telewizji publicznej, że w przeddzień pierwszego wybuchu był w jednym z magazynów właściciel firmy Imex Group, która magazynowała tam różne pociski. Podczas pierwszej eksplozji 16 października zginęło jej dwóch pracowników. Kolejna eksplozja nastąpiła w ostatnią środę, też w składzie należącym do tej samej firmy. Wicepremier Andrzej Babisz nie ma o niej dobrej opinii. Ta firma, której wybuchły te dwa składy... Firma, której wybuchły dwa składy, jest wielce kontrowersyjna. Wywiozła amunicję do Bułgarii, która tam eksplodowała. Babisz podkreślił, że eksplozje nie są dziełem przypadku. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. To pierwsza taka publikacja w Polsce. Powstał międzyregionalny słownik gwarowy. Dziś oficjalnie zaprezentowano słownik gwarowy Bukowca Górnego w Wielkopolsce i regionu Spisza w Małopolsce. To kilka tysięcy słów z obu regionów oraz przysłowia i związki frazeologiczne, mówią współautorzy słownika Zofia Dragan z Bukowca Górnego i Julian Kowalczyk ze Spiszu. Bigiel albo biglajs, to jest żelazko. W Bukowcu żelazko to jest zielosko. A bigiel to jest wieszak na ubrania. Jestem zbudowany, ponieważ w trakcie pracy wyszło, że jest bogate słownictwo spiskie, wzajemnością również wielkopolskie, czy z Bukowca. I okazuje się, że wiele jeszcze rzeczy pamiętamy, bo autorami są też ludzie, którzy w tych tradycyjnych rodzinach się wychowywali. Wiemy, że zachowujemy dla potomnych wiele słów, które dziś nie używamy. To wszystko są gwary polskie. I pokazanie tej różnorodności jest właśnie piękne. My tak teraz dążymy do takiej uniwersalizacji wszystkiego. Wszędzie ma być jednakowo, wszędzie ma być równo. Natomiast piękno tkwi w różnorodności. I ją właśnie pokazuje słownik, do którego dołączono płytę CD z gwarowym słownictwem. Na koniec serwisu przenosimy się jeszcze do Londynu. Tam spór o jakość trunku w brytyjskim parlamencie. Planowane scalenie usług cateringowych Izby Gmin i Izby Lordów nie dojdzie do skutku, bo lordowie uznali, że ucierpi na tym jakość szampana, informuje tygodnik Observer. Chodziło o wprowadzenie jednolitego systemu zamówień i zmniejszenie kosztów. Członkowie Wyższej Izby Parlamentu uznali jednak, że gdyby te plany wprowadzić w życie, to szampan nie będzie umywał się do tego, który pijają teraz. Roczny budżet cateringowej Izby Lordów to prawie 1,5 miliona funtów. Observer wlicza, że od maja 2010 roku służba cateringowa Wyższej Izby Brytyjskiego Parlamentu zamówiła 17 tysięcy butelek szampana, czyli około 5 butelek na osobę. Izba Lordów liczy sobie prawie 800 członków. To był serwis Trójki. Najbliższe godziny pod znakiem mgieł i marznącego deszczu na termometrach w większości kraju 1 i 0. Jutro też wszędzie może padać, choć na zachodzie zza chmur ma się też pojawiać słońce. 1 stopień na wschodzie, 2 w centrum i nad morzem, 3-4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i agencja Event Factory zapraszają na 4. festiwal Actus Humanus od 8 do 14 grudnia. Gdańsk. Najpiękniejsze dzieła muzyki dawnej. Mistrzowskie interpretacje. Współorganizatorzy program drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Festiwal wspierają SOR Neptun Gdańsk, Grupa Energa, patroni AMS, TVP2, TVP Kultura, Empik. www.actushumanus.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Wracam z Wrocławia, wracam z targów książki, gdzie opowiadałem o serii zeszytów literackich Podróże. Magazyn bardzo kulturalny. Marek Zagańczyk wraca, to znaczy jest w drodze i podróż jest taką ważną przygodą jego życia. Marek Zagańczyk opowiadał o podróżach, czyli o książkach serii Podróże. Te książki wydawane przez was, przez zeszyty literackie, w jakimś stopniu ilustrują filozofię podróży, jaką wyznają państwo, tak to można określić. Tak, to jest dokładnie tak, jak powiedziałaś. To jest traktowanie podróży jako wyjątkowego momentu w naszym życiu, jako czegoś, co chcielibyśmy przynajmniej, żeby się zbyt szybko nie kończyło, żeby trwało, żebyśmy mogli wyruszać w różne miejsca, żeby w tych podróżach towarzyszyli nam autorzy, których bardzo cenimy. I tak jest w tej serii, w której ukazują się książki bliskich nam pisarzy. Oni prowadzą nas w różne strony, najczęściej na południe Europy, ale nie zawsze. I to jest taka podróż prawdziwie niespieszna, podróż wymagająca od nas skupienia, podróż, która poszerza naszą wiedzę o świecie, ale także wymaga od nas przygotowania. Podróż, do której warto jest się przygotować, którą trzeba odbyć w sposób świadomy, z wrażliwością ustawioną na pełny zakres, ale także potem warto do tej podróży wielokrotnie wracać. I wszystkie te książki, które się ukazały w serii Podróże, one traktują podróż jako właśnie taki stan uprzywilejowany. Kiedy widzimy więcej, kiedy nasza głowa jest swobodniejsza. Też nie jest przypadkiem, że często są to książki pisane przez poetów, a więc także tych, którzy później dbają o to, by związki między słowami były najwłaściwsze, żeby te słowa były tak połączone, abyśmy my, czytelnicy, mogli zobaczyć obraz, który oni chcą wywołać. I najczęściej tak się dzieje, to znaczy te obrazy widzimy, my się od poetów uczymy. To nie jest podróż w miejsca, gdzie nie stanął jeszcze do tej pory żaden człowiek, to nie jest poszukiwanie wyjątkowości, to jest raczej praca w kulturze, ponawianie pewnych tropów, ponawianie też pewnych tras, wędrówek. I myślę, że to jest nadal bardzo ważny element takiej pracy w kulturze, która jest do wykonania, rodzaj obowiązku, który jest przed nami, który jest wpisany w poetykę kwartalnika, zeszyty literackie, ale który także towarzyszy książkom wydawanym choćby w serii Podróże, ale także tym, które ukazały się poza serią Podróże, a właśnie są zapisem autorów tak dla nas ważnych, jak choćby Zbigniew Herbert. Przypomnij proszę, od ilu lat ta seria jest przez Państwa wydawana? Mówiąc szczerze, nie pamiętam. Nie pamiętam od ilu lat. Nie pamiętam, kiedy to się zaczęło. Pamiętam tylko, że u początków był pierwszy tom obrazów Włoch Muratowa. W tym wypadku to był Rzym. Zaczęliśmy nie od Wenecji, ale od Rzymu. To była wyjątkowa i ciągle właściwie niedoceniona książka Wojciecha Karpińskiego, Pamięć Włoch, i książka młodego autora, lekarza Adama Szczucińskiego, Włoskie miniatury. I wspaniale się dzieje, że w tym roku właśnie we Wrocławiu mogliśmy pokazać nową książkę Karpińskiego, Obrazy Londynu, książkę, która jest przyjemnym bytowaniem, rozmową z obrazami, portretem człowieka żyjącego duchem prawdziwie. Kimś takim jest Wojciech Karpiński, opowieścią o obrazach, tych, które można podziwiać w galeriach i tych, które można dostrzec na ulicach Londynu. To wszystko tworzy tę książkę, więc można powiedzieć, że jakiś etap jest już za nami, że w tej serii była na początku Pamięć Włoch, a teraz są Obrazy Londynu. Myślę, że inne książki Karpińskiego, inne książki tych autorów już znanych z serii Podróże i takich, którzy w tej serii dopiero się pojawią, są przed nami, że ta seria ma swoją przyszłość. Wiem, że ma swoich czytelników, którzy nam po prostu mówią, że te książki są dla nich ważne. I to jest dla każdego wydawcy moment wielkiego zadowolenia. Marek Zagańczyk, redaktor zeszytów literackich, ale także autor książek. PS, wróciłeś z jakiejś podróży ostatnio? I czy będzie jej owoc w postaci książki? Wróciłem może nie tyle z podróży, ale takiego dłuższego pobytu, co zabrzmi może dziwnie, ale z takiej dębiny, gęstej dębiny nad Florencją. To była prawdziwa podróż, ale w sensie takim intelektualnym, jakby intensywności doznań duchowych, otwarcia na ludzi, rozmów z ludźmi, poznawania świata tych najbliższych mi pisarzy przez relacje osób im bliskich. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Dla mnie to coś się już wydarzyło. Czy będę umiał o tym opowiedzieć, to jest zupełnie inna historia, ale na pewno kiedyś spróbuję. Dziękuję bardzo. Marek Zagańczyk, w drodze z Wrocławia. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do lektury serii Podróże. Magazyn bardzo kulturalny. Z redaktor ze Sztów Literackich, był jednym z gości 23. Wrocławskich Targów Dobrych Książek, a seria Podróże była jedną z prezentowanych na targach serii. Sam redaktor spotkał się z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Targi właśnie zakończyły się, antresola w hali dworca Wrocław Główny opustoszała, ale my jeszcze jesteśmy we Wrocławiu, w studiu Radia Wrocław. Barbara Marcinik, dobry wieczór. Naszymi gośćmi są dyrektor targów, pani Anna Morawiecka. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Dobry wieczór. Oraz nasz ulubiony profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz literatury, znawca tejże, krytyk, autor książek, pan Stanisław Bereś. Dobry wieczór państwu. Który brawurowo poprowadził wczoraj spotkanie z, proszę uwagę, Olgą Tokarczuk oraz z Andrzejem Stasiukiem. Towarzyszy nam także kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu, a jakże Piotr Rudzki, bo nie tylko książkami Wrocław żyje. Dobry wieczór państwu. Pani dyrektor, co targi mają wspólnego z Miejską Biblioteką Publiczną? No, targi są częścią Miejskiej Biblioteki Publicznej. Miejska Biblioteka Publiczna jest ich organizatorem i dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej zabraliśmy państwa w podróż po książkach, w podróż na targi. Mówię to w przenośni i dosłownie, bo jak pani redaktor powiedziała, targi odbywały się na Dworcu Głównym we Wrocławiu. To jest chyba jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie na czynnym dworcu odbywa się wielki festiwal literatury, dlatego że ja myślę, że to nie tylko targi. Kiedyś były to promocje. Myślę, że dalej możemy to tak traktować jako promocje, targi, spotkania z autorami, przygoda z literaturą. Bo współpracują też państwo z Biurem Promocji Dobrych Książek. To wszystko się bardzo ładnie nazywa. Czy państwa zdaniem targi przyjęły się w hali dworca Wrocław Główny? Pytam jeszcze panią dyrektor, ale mam nadzieję, że i pan profesor ma jakieś przemyślenia na ten temat. To jest fantastyczna przestrzeń. Znaczy, ona jest trudna może logistycznie, ale ja myślę, że wydawcy są bardzo zadowoleni. Ludzie również. No, w zeszłym roku zrobiliśmy tam targi po raz pierwszy i wrocławianie i nie tylko, i wszyscy, którzy targi odwiedzili, a w zeszłym roku było to około 30 tysięcy osób, w tym roku ponad 30, tak szacujemy z naszych wstępnych wyliczeń, wynika, że między 35 a 38 tysięcy osób, mhm. Więc nie mało. Od czwartku do niedzieli. Od czwartku do niedzieli, tak, więc ta przestrzeń się na pewno sprawdziła, zresztą zadowoleni byli również bardzo wydawcy i myślę, że taką dla nas bardzo ważną i bardzo dobrą rzeczą jest to, że zostaliśmy właściwie po raz pierwszy porównywalni z Krakowem, że było tak dobrze jak w Krakowie. No wiadomo, że targi w Krakowie są większe. Międzynarodowe od tego roku. I międzynarodowe. Zawsze uważamy, że jesteśmy trzecimi targami w Polsce, więc jest Warszawa, Kraków, Wrocław. Mam nadzieję, że ten poziom się jakoś będzie wyrównywał i również ilość wydawców, którzy będą przyjeżdżali do Wrocławia. Dodam tylko jeszcze, że w tym roku było ich jeszcze więcej niż w zeszłym, bo ponad 150, także... A jak pan profesor czuł się na dworcu? No, piękne miejsce to w ogóle. Dworce są magicznymi punktami świata. Tam się coś przesila, ludzie ruszają, gdzieś przyjeżdżają. Tam są autentyczni też podróżni, prawda? Którzy widzą, że tutaj książki się sprzedaje. Tam ci autorzy mówią, więc oni mogą wejść w każdej chwili. To świetny pomysł. Architektonicznie przecież to też piękny budynek, zwykły na swój sposób. Mi się zdarzyło w życiu, że nawet byłem na targach książki kiedyś w Paryżu, podczas Salon du Livre, to się odbywa w Grand Palais, blisko Champs-Élysées. Wcale nie uważam, żeby to było dużo oryginalniejsze miejsce. Oczywiście ono jest ogromne, ale my też mamy w razie czego halę stulecia, jakbyśmy chcieli pójść w gigantomachię. A dworzec jest dworzec Siewocki też do wykorzystania. Można i tu jednocześnie robić. Filia. Jak nam się rozrośnie. Proszę państwa, w roku 2016 Wrocław stanie się podwójną stolicą europejską kultury oraz światową książki. To zobowiązuje. No, Teatr Polski byłby zapewne szczęśliwy, gdyby mógł mieć szczególne wobec miasta zobowiązania w 2016 roku. Może byłby szczęśliwy, gdyby miasto szczególnie było zobowiązane wobec teatru. Mam nadzieję, że to się uda. Jesteśmy instytucją marszałkowską, ministerialną, ale w związku z pomysłem, który na teatralną część wydarzeń mają ludzie, którzy tym zarządzają, na temat dziadu, więc mam nadzieję, że z naszymi dziadami, tymi, które miały premierę w ubiegłym sezonie i tymi, które będą miały premierę, czyli trzecią częścią 10 kwietnia, wreszcie Michała Zadary, jakoś się w tej stolicy kultury europejskiej znajdziemy. Po tym sympatycznym wstępie krótka relacja z tego, co za nami, biorąc pod uwagę meritum, czyli program. Najpierw 23. Wrocławskich Targów Dobrych Książek, później Teatru Polskiego. Do tych najbardziej oczekiwanych należały spotkania ze znanymi pisarzami. Tak składa, że interesującymi również Trójkę w sposób szczególny. Właśnie zakończyliśmy lekturę w dźwięku Wschodu Andrzeja Stasiuka, panie profesorze. Pięknym konceptem rozpoczął pan spotkanie z Andrzejem Stasiukiem. To było wczoraj, przypominamy. Mam nadzieję, że pan profesor nie zapomniał tego konceptu. No, ja wyliczyłem mniej więcej, gdzie jest okres szczytowania na ogół prozaików i klasyków polskich. No i próbowałem przypomnieć Andrzejowi Stasiukowi, że no, niedużo mu zostało na duże dzieła, bo to na ogół jeszcze ma się 10-15 lat życia twórczego i tam już nie powstają arcydzieła na ogół, co pokazałem na paru wybitnych pisarzach. I spytałem, czy w związku z marnowaniem czasu na jeżdżenie bezpłodne przez całe kontynenty, bezpłodne w tym sensie, że on lubi samą jazdę i wtedy się nic nie dzieje, jazda dla jazdy. Wtedy bez wątpienia nie pisze, tylko ładuje sobie głowę i wyobraźnię. No i czy on dobrze to wszystko wyliczył? No twierdzi, że dobrze. Poza tym stwierdził, że jego książki są szczuplejsze od tych, które pisali owi pisarze, którzy wcześniej zakończyli swoją działalność, jak Prus. Ja nie wiem, jak on liczy, bo Wschód ma około 300 stron. Ostatni Grochów był cieniutką książką, no tak, prawda? Ale co to jest, panie profesorze, co to jest 300 stron przy... Zaraz powiemy przy jakiej książce, ale wróćmy jeszcze do spotkania z Andrzejem Stasiukiem. Jak panom się rozmawiało, bo Andrzej Stasiuk no, pisze świetnie, ale nie należy do łatwych rozmówców. W ogóle to nie jest gaduła i mam różne doświadczenia życiowe. Nawet wspomniałem w trakcie, że pamiętam takie, kiedy on odpowiadał monosylabami, dosłownie. Zdanie się składało z podmiotu orzeczenia, ale czasem jeszcze z dopełnienia przydawki tam na ogół nie było i wtedy na taki wywiad telewizyjny musiałem mieć przygotowane zwykle ze 200 pytań, 150, więc ja też miałem czarny scenariusz, znając go od tej strony, a nagle się okazało, że on mi do głosu prawie nie dopuszcza i opowiada i nie kończy, zawiesza głos, myśli, on zresztą ładnie opowiada. Widziałem, że oczarował tę publiczność, patrzyli w niego no, zachwyceni. Jak najkrócej określił pan tę książkę? No, Andrzej Stasiuk dla dziennikarzy ukuł takie stwierdzenie. Podróż do, powiedzmy, początków komunizmu. Czyli do źródeł komunizmu. Tak, bo ten Wschód jest taką trochę pułapką tytularną, ponieważ Wschód oznacza Wschód geograficzny, ten daleki, aż po Władywostok i Rosję, bo tam on często jeździ ostatnio. A jednocześnie Wschód to jest teren obok, wzdłuż Bugu, gdzie on chętnie jeździ sobie, ponieważ tam jego dziadkowie mieszkali, on tam jeździł na wakacje i lubi ten teren. Tam, gdzie jego zdaniem się przesila, gdzie ta europejska, jakby Polska, staje się trochę wschodem i gdzie ten wiatr wschodu w każdym względzie i w każdym znaczeniu już sięga. I rzeczywiście tak jest ta książka skonstruowana, że przechodzimy właściwie w sposób niedostrzegalny z podróży do wspomnień z dzieciństwa, prawda? Kiedy rozmawia z babką, albo kiedy rozmawia z matką, albo kiedy przysłuchuje się rozmowom swoich dziadków na temat duchów i sąsiadów, albo na temat, no właśnie, na temat, który jest niewypowiedziany, a Stasiuk go próbuje wypowiedzieć w sposób ostry i bolesny, a powiedziałbym, że wręcz chwyta za gardło swoją metodą, bo przypomina im, że w czasie okupacji często myli szyby, ponieważ tłuszcz na nich osiadał. To był tłuszcz z krematoriów, które się znajdował 30 kilometrów stamtąd, ale o tym się nigdy nie mówiło, prawda? To było tabu i to tabu, które było również w okresie, kiedy on już był młodzieńcem. Ja znam to również z innych rodzin. Nie mówiło się o takich rzeczach, więc to jest jednocześnie mówienie o naszej historii i wgląd ten świat, który jest w głębi Rosji, tam gdzieś nad Obem, Jenisejem, naprawdę w takiej prawdziwej głubince. Pokazuje też tę Polskę blisko wschodnią, czyli prawy brzeg Warszawy, czyli Pragę. Pokazuje te miejsca nad Bugiem, o których wspominał pan profesor, no ale także te bardzo dalekie, czyli aż po Chiny, Mongolię. I tak, nawet tam cytat przywoływałem, żeby jakby uświadomić publiczności, a trochę Jędrzejowi, że Rosja w tych głębokich, dalekich terenach, tam gdzieś pod granicą chińską czy pod Władywostokiem, że ona w gruncie rzeczy przypomina PGR, prawda? Albo że tak jak FSO, śmierć, dla niego akurat zapach, powonienie to bardzo ważny zmysł. Niskooktanowa benzyna, tak. Ten zapach jest tam, jest swojski i to mu ten świat tak dobrze tłumaczy i otwiera. No, a dwa, jako były mieszkaniec PRR-u, pamiętający to FSO w stanie takiej, no, urawniłowki jeszcze PRL-owskiej, prawda? Łatwo odnajduje się w rzeczywistości tam rosyjskiej i łatwo się dogaduje, bo to są te same zachowania, kody, taki sam świat, pełen drutu pokłębionego, styropianu, jakichś żeliwnych części porozwalanych, pękającego asfaltu, betonu głównie przede wszystkim, i rdzy totalnej, wszędzie rozsypanej. No, my w Trójce bardzo lubimy Andrzeja Stasiuka, niemal wszystkie jego książki omawiamy, a tę nawet, jak wspomniałam, Państwo może wiedzą lub pamiętają, czytaliśmy we fragmentach, znaczy Bogusław Linda czytał, ale no, mimo wszystko byłam zaskoczona, kiedy zobaczyłam tę wypełnioną po brzegi salę kawiarni na tej antresoli, czy na tym pięterku. Ja się zdumiałem, jak zobaczyłem, bo myślałem, że tak duża sala, to się nie ma prawa być, a zobaczą, ludzie stoją po prostu, bo już nie było miejsc siedzących. No, ale wcześniej odbyło się owo spotkanie z Olgą Tokarczuk w nieco mniejszej sali, no ale... Dlatego się nie zmieścili. Jakby nie była większa sala, to pewnie byłoby podobnie. Ona ma tylu samo, tak samo dużo wielbicieli. No i tak, tę rozmowę prowadził pan profesor wraz z panem Karolem... Maliszewskim. Tak jest. I to podobno wybrała sobie sama Olga takich oto rozmówców. No i tu potężny materiał. Właściwie nie wiadomo, od czego zacząć, ale panowie sobie jakoś doskonale poradzili. No nie wiem, bo pani nie wie, ile wątków zostało. Ja miałam 8 stron z pytaniami, a każda strona miała około 15. No to oznacza, że... I też pewnie nie były wszystkie, które można zadać o tak gigantyczne dzieło. I ono jest opasłe i rozmiarami. Ono też jest myślowo i historycznie szalenie bogate. To jest niezwykła książka, która moim zdaniem zostanie w historii literatury i to na wysokich pozycjach. No, skoro dzisiaj już tyle razy padło słowo podróż, to na wszelki wypadek przynajmniej część tytułu książki Olgi Tokarczuk, o której teraz mówimy, czyli Księgi Jakubowe, możemy przytoczyć. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. To jest tylko część tytułu, przypominam, i my, przedstawiając tę książkę w dźwięku już za jakiś czas, no powiedzmy, że za 2-3 tygodnie, będziemy cały ten gigantyczny tytuł przytaczać. Znaczy, nie my, tylko wspaniali aktorzy, Jan Peszek i Sandra Korzeniak. No to wracamy do tej podróży przez ile? 7 granic. Nie da się tego powiedzieć, pani tak z oczekiwaniem wokół na mnie spojrzała, a ja się nie podejmuję. 900 stron się opowiedzieć się nie da i to bogatych, bo historia frankizmu... O właśnie, bo ten wątek przebił pozostałe, czyli historia tej sekty frankistów, aż właściwie głównie dotyczyła to rozmowa osoby, która założyła tę sektę, czyli Jakuba Lejbowicza Franka. No tak, no, bo każda sekta jest zbudowana na ogół wokół jakiegoś tam proroka, to są jego wyznawcy, prawda? W tym wypadku można powiedzieć, że mieliśmy uzurpatora, mesjasza wręcz, tak? Są licencjonowanego przez rabinów i uznawanego za bardzo ważną dla religii. Właśnie pytanie, dla jakiej religii? Jak powiem, że dla judaizmu to jest ciężki problem, bo to była schizma, prawda? To oni wyrwali się z łona judaizmu i się ochrzcili. Wcześniej przeszli przez islam, zresztą prekursor jakby frankizmu, czyli sabbat et Tusza Ptajemcwi nazywany. On też miał etap, kiedy wyjechał do Turcji i w Stambule się znalazł i też zmienił religię, co nie przeszkadziło, że na tym można było zbudować dalej. Akurat dla Franka to nie był specjalny problem, zmiana religii, miejsca, i stąd to jest tak właściwie ciągła podróż tej jego grupy i tych, których się dobudowują, dołączują do tego. To przecież trwa tak naprawdę, mało kto sobie tego uświadamia, do dziś czasem się zdarza słyszeć kogoś, ty to chyba jesteś frankista, albo wy jesteście z frankistów, wy jesteście stamtąd, prawda? I wcale bym nie wykluczał, że to są jeszcze prawdziwe wpływy. Oczywiście one już nie są takie same, jak w tym momencie, kiedy to działało, czyli w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy Frank próbował to wyprowadzić na szersze wody. No tak naprawdę odnosimy wrażenie, że jego celem było stworzenie jakby takiej osobnej republiki, bym powiedział, religijnej, prawda? Takiego państwa. I prawdę powiedziawszy, omal mu się to nie udało. On był niedaleki od tego celu. I ostatecznie pertraktował na ten temat z głowami cesarstw, prawda? I nie tylko, z biskupami. Królowie byli jego uchem, prawda? Czasem przez posły, nie bezpośrednio. I można powiedzieć, że to był bardzo ambitny i bardzo niezwykły plan, a sama sekta i jej życie, no tam pewnie zwróciła pani uwagę, że zarówno Karol Maliszewski wstydził się wypowiedzieć całą prawdę o tym, co oni robili w ramach tych jakby, nie wiem jak to nazwać, psychodram religijnych, prawda, który miał swój aspekt i bardzo ważny podkład i element seksualny. Olga też się odważył się. No, ja nie mam aż takich hamulców. Olga przyzna, że pisząc też jej współczesne poczucie wstydu zostało zagrożone i ona się nie ważyła wszystkiego powiedzieć. No tak, część zostaje w wyobraźni. To jest epoka przedwiktoriańska, jak wiemy. To życie seksualne inaczej wyglądało w różnych wspólnotach i wiejskich, i religijnych. No, a tu też chodziło o pewnego typu przekroczenie, które miało się tam odbywać i miało ono aspekt socjotechniczny, no bo to miało cementować wspólnotę, prawda? Wszyscy są rodziną nagle, dzieci są wspólne, nie wiadomo, kto jest ojcem, no matką na ogół wiadomo, prawda? Kobiety na ogół wiedzą, ale też nie do końca wiedziały, czyje to jest dziecko. No w każdym razie pięknie, literacko i historycznie Olga Tokarczuk zagospodarowała wiek XVIII, jest rok 1752, kiedy wyruszamy w tę podróż. Mówili też państwo o takim aspekcie, powiedzmy, historyczno-kulturalnym czy kulturowym, o tym, no, że stamtąd z kolei wziął się polski romantyzm, że tam gdzieś też źródła tego... Ale nie upierałbym się, że całkowicie. No, oczywiście, no, w pewnym część, swoim nurcie, oczywiście. Zarówno w tym aspekcie, że wiemy, że matka Mickiewicza była prawdopodobnie frankistką, prawda? I w tym, że no, chociażby w sposób funkcjonowania Koła Sprawy Bożej, czyli też grupy religijnej skupionej wokół Wdowieńskiego, miałoby też wiele podobnych elementów, jak życie i seksualne, i religijne, i wspólnotowe, i każde inne frankistów, prawda? No ale też sposób przeżywania i cały ten mistycyzm i sposób traktowania sfery religijnej, no bo trzeba też powiedzieć, że frankiści się przechrzcili, oni się dali ochrzcić i zostali katolikami. I częściowo oni robili to oczywiście w celach praktycznych, żeby zapewnić sobie inną pozycję, ale jednocześnie wiemy, że dla Franka, jak się znalazł 13 lat w Częstochowie, zdumiewające miejsce na miejsce zesłania, tak, deportacji, prawda, przymusowej. On tam dokonuje ujednolicenia, czy zidentyfikowania no, żydowskiej szechiny, czyli czwartego bóstwa w Trójcy, prawda, czytnika żeńskiego, z Matką Boską Częstochowską i jest święcie przekonany, i to zdaje się tu już nie wymyślał i to nie była gra. Rzeczywiście wie, że Luna Święcia Panienka jest szechiną. Proszę państwa, proszę się nie przerażać. Ta książka jest przyjazna czytelnikowi i o tym też mówiła Olga Tokarczuk wczoraj, że pisze książki tak, żeby można je było czytać, żeby mogły sprawiać z jednej strony przyjemność, a z drugiej strony, żeby były jednak czytelne, czyli żeby nie były tak skomplikowany, żeby trzeba kończyć do tego, żeby zinterpretować daną książkę, studia. Ale ja bym dodał, że są tam partie i to duże, kiedy trzeba naprawdę dysponować dużą wiedzą. Ja powiem, że na przykład jako profesor literatury czułem się momentami przekroczony. Zwłaszcza to wszystko, co dotyczy kabały, numerologii, zwyczajów żydowskich. Tu nie miałem klucza. No, ona wykonała nieprawdopodobną robotę. Jak ktoś się rodzi w tej religii, kulturze, języku, no to on ma jakby narzędzia od urodzenia. No, Olga to nabywała, ona to metodą studiowania ksiąg zdobyła. Jest to niezwykła robota. Tak, ale to od strony wiedzy i głębokości oraz warstw, ale od strony literackiej jest to przyjazne czytelnikowi, czyli no jest tak napisane, że tutaj zbyt wielkich chyba przeszkód po drodze nie napotkają państwo. No jak są sceny mordowania z powodu posądzenia o wypuszczenie krwi z dziecka chrześcijańskiego, a następnie z masakra populacji żydowskiej i są pogromy, no to nie jest przyjemne w czytaniu wtedy. Ale jest bolesne. Ale od strony literackiej sprawia człowiekowi, który docenia tę warstwę, przyjemność i to i wyłącznie miałam na myśli. Bardzo dziękuję. Pan profesor zrecenzował, czy zrelacjonował w jakimś stopniu te dwa bardzo ważne spotkania. Oczywiście odbywało się ich mnóstwo. Pani dyrektor, pewnie nawet niepoliczalne są to. No około 100 spotkań no było. Właśnie. Ja chciałam dodać jeszcze coś na temat książki Olgi Tokarczuk, jeśli proszę, można, ponieważ chciałam przypomnieć państwu, że jest to książka, która poza merytoryczną wartością, której pan profesor nam tak pięknie opowiadał, zdobyła również nagrodę w konkursie Pióro Fredry. Jedna z czterech książek nagrodzonych. Książka za wydanie. Pióro Fredry jest to nagroda edytorska. Więc poza treścią ona jest jeszcze pięknie wydana przez wydawnictwo literackie. Żeby było sprawiedliwie, to może jeszcze dodam, proszę, jakie jeszcze książki zostały nagrodzone. Dobrze, bo tak, były to cztery, które otrzymały Pióro Fredry. Była książka Magdaleny Grzebałkowskiej Beksińscy portret podwójny, wydana przez wydawnictwo Znak. Przemyślny szlachcic Don Kiszot z Manczy Cervantesa, wydana przez dom wydawniczy Rebis. Wydawnictwo Charakter wydało książkę Jak działa architektura, przybornik humanisty, napisaną przez Witolda Rybczyńskiego. Oraz właśnie księgi jakubowe Olgi Tokarczuk, również wydawnictwo literackie. Również mówię, ponieważ wydawnictwo literackie zdobyło też główną nagrodę za książkę Był jazz, krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce. I pozwolę sobie Krzysztofa Karpińskiego za harmonijne połączenie precyzyjnego dokumentalnego obrazu polskiego międzywojennego jazzu, grających go muzyków i słuchającej go publiczności oraz ilustracji i za całe piękno tej książki. Tak jest, o tym mówiliśmy w Trójce pod Księżycem. W Trójce pod Księżycem także podkreślaliśmy walor uczestnictwa w targach małych wydawnictw, w tym warszawskich Marginesów czy wrocławskich Warstw i książkowych klimatów. To tak gwoli przypomnienia. No jeszcze wracając do Andrzeja Stasiuka i do Olgi Tokarczuk w zasadzie, tak, do obojga. Mamy nadzieję, że te książki zostaną docenione przez jurorów Nagrody Europy Środkowej Angelus. No wspominamy tutaj dwie ważne nagrody wrocławskie. Tu uśmiechnąłem się oczywiście do pana profesora, który może tylko pokiwać głową, bo jest jurorem tejże nagrody. Tak, ale nie mogę obiecać, bo w jury jest 9 jurorów, więc to dopiero za rok się zdarzy. Tak, ja od lat domagam się Nagrody Angelus dla polskiego pisarza. Proszę państwa, no to w takim razie teraz, skoro była mowa o Europie Środkowej, to dodajmy, że również w Teatrze Polskim we Wrocławiu autorka z tej części Europy, mianowicie z Austrii, została przed tygodniem zaprezentowana, oczywiście w wersji teatralnej. Magazyn bardzo kulturalny. Thank you. Tak, to już muzyka Maji Kleszcz i Wojciecha Krzaka do najnowszej premiery w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Ta autorka, którą wspomniałam, to Elfriede Jelinek. Tytuł spektaklu Podróż zimowa, a więc mamy kolejną tego wieczoru podróż, czyli wydanie wokół podróży skonstruowane. Piotr Rudzki, kierownik literacki Teatru Polskiego. To druga realizacja podróży zimowej Elfriede Jelinek w Polskim Teatrze, a w gruncie rzeczy pierwsza realizacja we Wrocławiu jakiegoś tekstu laureatki Nobla z 2004 roku. Przedstawienie, które Paweł Miśkiewicz, idąc za tekstem Elfriede Jelinek, podzielił na sześć postaci, na sześć monologów. Mamy, byśmy powiedzieli, używając języka hinduskiego, sześć awatarów Elfriede Jelinek. Mamy Elfriede Jelinek, Elfriede pierwszą, drugą i szóstą w postaci Maji Kleszcz, ponieważ jakby absolutnie niezbywalnym elementem, łącznikiem tego przedstawienia jest muzyka grana na żywo i śpiewana przez Maję Kleszcz. To jest jakby też oczywiście nawiązanie do tego, co było źródłem, do tego, co było motywem dla powstania tego tekstu, czyli do podróży zimowej, cyklu pieśni, do których muzykę skomponował Schubert. Zresztą ten Schubert na początku samego przedstawienia się pojawia. To jest przedstawienie, to jest w gruncie rzeczy bardzo dobre recenzje. Wczoraj w tym, nie, dzisiaj rano w tym studiu, gdzie jesteśmy w Radiu Wrocław, Dagmara Chojnacka mówiła genialnie o tym przedstawieniu. Dzień wcześniej Mirosław Kocur napisał, że to nawet nie jest arcydzieło, to jest arcydzieło. Po prostu jakby być może, że publiczność wrocławska potrzebowała takiego po Wycince Bernharda w serii Lupy, gdzie jest bardzo dużo tekstu, zresztą jakby potrzebowała się zetknąć z taką dużą ilością komunikatu literackiego. Tam się bardzo, bardzo dużo nasze aktorki, czyli Krzysztofa Dubielubna, Halina Rasiakówna, Ewa Skibińska, Agnieszka Kwietniewska i Małgorzata Gorol, bardzo dużo mówią. I to nie jest, to też nie jest jakby to, o czym mówił przed chwilą pan profesor, to nie jest łatwy, tak jak u Olgi Tokarczyk, to nie są łatwe słowa, to są bardzo momentami bolesne opisy sytuacji opresyjnych, kobiety w świecie patriarchalnym, kobiety wobec popkultury, takiej byśmy powiedzieli, przepraszam za to słowo, kretynizmu popkultury, który zalewa nasze umysły jakby i nie pozwala krytycznie myśleć. Jakby ten, tę popkulturę, jakby za Marią Janion można powiedzieć, jakby traktujemy bezalternatywnie, jakby ona staje się jedyną sferą kultury, w której funkcjonujemy. I to może być bardzo groźne. I ta Jelinek, która w gruncie rzeczy sobie zdaje sprawę i w Podróży Zimowej, i we wcześniejszych tekstach, że jest taką Kasandrą, której nikt nie słucha. Że w gruncie rzeczy ta figura Kasandry, takiej właśnie kobiety, która przewiduje coś złego, jest figurą jakby z góry skazaną na niepowodzenie. No bo w tym świecie patriarchalnym kobiety nie będziemy słuchać. W tym świecie popkulturowym ten komunikat się nie przebija. Nie przebija się do publiczności. W gruncie rzeczy ta katastrofa, byśmy powiedzieli, dzieje się każdego dnia. Pomimo tego, pomimo tego, że te Kasandry, w tym przypadku Elfriede Jelinek, o tym cały czas mówią i na to próbują zwrócić naszą uwagę. Dodajmy, że reżyserem jest Paweł Miśkiewicz, czyli były dyrektor. Tak, Paweł Miśkiewicz był dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego we Wrocławiu. Tym przedstawieniem wrócił do Wrocławia i wrócił do swojej publiczności. Znany był chociażby z przypadku Klary czy z Wiśniowego Sadu, które tutaj miały, oba przedstawienia miały bardzo dobre recenzje i bardzo dobrą publiczność. Jeszcze jakby jedna okazja przy okazji tego przedstawienia się wydarzyła, bo premiera odbyła się 30 listopada i dokładnie 30 listopada 20 lat wcześniej, w 1994 roku została zainaugurowana scena na Świebockim. Po takim dramatycznym wydarzeniu, które miało miejsce w styczniu 1994 roku, czyli pożarze widowni przy Zapolskiej, Jacek Wexler, próbując ocalić wspaniały zespół aktorski, jakby szukał innej przestrzeni, które można by pokazywać, przedstawienia, które powstały na dużej scenie, i żeby tam też przygotować nowe przedstawienia. I właśnie Jerzy Jarocki Kasią z Heilbronu, czyli nomen omen Próba Ognia, zainaugurował tę scenę. W tym przedstawieniu główną rolę, tytułową rolę zagrała Kinga Price, wtedy studentka trzeciego roku szkoły teatralnej. To absolutnie genialne przedstawienie. Mówiliśmy o przestrzeni stacji, jako takiej przestrzeni, w której mogą się odbywać targi książek, ale również jakby przestrzeń, dworzec taki trochę, taka trochę świątynia XIX-wieczna, taki ekwiwalent tej świątyni, jakby coraz bardziej niestety traci na znaczeniu i to widać dokładnie na Świebodzkim, kiedy w gruncie rzeczy tą jedyną żywą przestrzenią, która tam trwa, jest teatr, a reszta po prostu niszczeje. I ten coś na kształt muzeum, można powiedzieć. Niestety. Z tego czasu prowadziłem też parę magli literackich, tam, które przychodziły do dużej publiczności. Świetna przestrzeń, znakomita do dyskusji. Genialna przestrzeń. Zadał pan profesor Stanisław Beryś. Ukochana przez twórców. Przecież tam na tej w tej przestrzeni powstały tak ważne przedstawienia Teatru Polskiego, jak, nie wiem, Sprawa D'Antona, Jana Klaty, jak Courtney Love, Moniki Strzępki, jak Cząstki Elementarne, Wiktora Rubina, jak Immanuela Kanta, Krystiana Lupy, jak wreszcie to przedstawienie, które bym chciał specjalnie tutaj wyróżnić, bo to jakby w myśleniu reżysera miało być takim rekwiem dla tego dworca, czyli Poczekalnia Zero, gdzie w gruncie rzeczy bohaterem Krystiana Lupy, jeżeli można się tak wyrazić, głównym bohaterem tego przedstawienia jest właśnie dworzec. Jest właśnie jakby ta sytuacja, taka przestrzeń, to może takie trudne słowa, ale przestrzeń liminalna, taka przestrzeń, której się może coś zadziać, taka przestrzeń na napięta, ale taka też jakby spoza tej normalnej przestrzeni, gdzie coś się może wydarzyć. I to jest, szkoda by było, myśląc o tym dwudziestoleciu tej sceny, szkoda by było, gdyby ten dworzec, który nie jest ani przez koleje, ani przez miasto w żaden sposób jakby rewitalizowany, żeby ten dworzec się zawalił z drugiej połowy XIX wieku. On miał też swoją funkcję filmową, na przykład piękna scena z Pożegnania jesieni. Dokładnie. Czyli mamy już dwa słowa klucze. Podróż i bardzo mocno związane słowo z podróżą, czyli dworzec. Czyli dzięki targom dobrych książek i dzięki Teatrowi Polskiemu dworzec Wrocław Główny i Świebodzki. Dworzec na Świebodzkim. Właśnie to jeszcze ten dworzec na Świebodzkim jest taki specyficzny, ponieważ to był dworzec krańcowy. Tam się zatrzymywały pociągi, jakby te pętla. Tak zwany terminus. Dokładnie, tam dojeżdżali ludzie. Ja pamiętam, jak ze swoich czasów studenckich jeszcze był czynny ten dworzec, to ze Zgorzelca się do Wrocławia jechało ponad 6 godzin. Teraz dwie z kawałkiem, ale przez Legnicę oczywiście. Ale to jest naprawdę genialna przestrzeń, którą można by oddać, czy którą można by reaktywować na rzecz kultury, targów książki, teatru i wszystkiego. A tam przecież co tydzień tylko się odbywa jakieś największe targowisko we Wrocławiu, gdzie można wszystko kupić, wszystko sprzedać. Może warto jakby dać temu miejscu jakąś szansę na to, żeby żyło. I jeszcze bym chciał o jednej rzeczy powiedzieć, może już nie takiej dworcowej bardzo i nie podróży, ale zapraszam Państwa wszystkich bardzo serdecznie w najbliższy czwartek, 11 grudnia, na spotkanie, na magiel polityczny z profesorem Jerzym Hausnerem. Magiel obywatelski. Polityczny i obywatelski na scenie kameralnej. Zapraszam, zatytułowaliśmy ten magiel "Czy można, albo jak uratować kulturę przed ekonomią?" I to trochę będzie na ten temat, jak pogodzić te w gruncie rzeczy takie, ten dominujący dyskurs neoliberalny o tym, że kultura to jest produkt, jak pogodzić z tym, co się w tym dyskursie nie mieści. Może się uda. Oczywiście ta konwencja tych magli jest taka, że oprócz prowadzącego magiel będzie również moment po pół godzinie, żeby ludzie zapytali profesora Hausnera i mogli wziąć udział w tej rozmowie, więc to będzie jakby otwarta debata na temat roli kultury dzisiaj. No, żeby powrócić jeszcze do wątku, który pojawił się w naszej rozmowie targowej, umownie rzecz ujmując, czyli do Mickiewicza, czyli do dziadów. Dziady powróciły do repertuaru w nowym sezonie. Dziady w reżyserii Michała Zadary. I to są na razie trzy części, tak? I czekamy na... Znaczy, to się inaczej powinno nazywać. Pierwsza, druga i czwarta część. Pierwsza, druga, czwarta i Wiersz Upiór. To miało premiery w ubiegłym sezonie. Natomiast w tym sezonie, 10 lutego, rozpoczną się próby do trzeciej części. I to będzie... Całość też. Nie, tylko trzecia część będzie miała... miała premierę 10 kwietnia, natomiast całość, czyli taki wieczór z dziadami, przewidujemy na 6 stycznia 2016 roku. To, no właśnie, Europejska Stolica Kultury, no i też 70-lecie istnienia Teatru Polskiego we Wrocławiu. I wtedy będzie można te dziady zobaczyć w całości i zobaczymy, czy mamy siłę na to, żeby mickiewiczowskie dziady, które budują naszą tożsamość, jesteśmy w stanie przeżyć jednego wieczoru. Pewnie to się zacznie gdzieś o 16, skończy o 2, 3 no, nad ranem. I jeszcze, żeby powrócić do podróży, Teatr Polski podróżuje, na przykład na Boskiej Komedii również jest obecny. Boska Komedia rozpoczęła się 5 grudnia, czyli przedwczoraj. My pokazujemy w czasie Boskiej Komedii 2 przedstawienia. Kronos w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego i właśnie Wycinkę, czyli tą przedostatnią premierę z tego, pierwszą premierę z tego sezonu w reżyserii Krystiana Lupy. I podróżujemy jeszcze dalej, bo te dziady, o których wspominałem przed chwilą, zostały już zaproszone do Pekinu. 27 lipca będziemy pokazywać te dziady. To jest zadziwiające, że jakby po raz pierwszy dzieło Mickiewicza w teatralnym wydaniu zostanie pokazane w Chinach. A jeszcze tam oczywiście mnóstwo różnych historii czy warstw do tego dokładanych, ale udało mi się skontaktować, ponieważ była to jej delegacja z Chin i chcieliśmy tej delegacji jakby no przynajmniej tę część, która jest przetłumaczona na chiński, pokazać z napisami. Udało mi się skontaktować z panią profesor Polonisko, która mieszka w Pekinie i nie korzysta z komputera, nie korzysta z telefonu komórkowego i ona skierowała mnie do ambasady. Ambasada mi przeskanowała to jej tłumaczenie, a to tłumaczenie nie mówię o tym, żeby jakoś sobie tutaj kpić z tych, czy sobie ironizować na temat roli mediów tych współczesnych, ale te dziady zostały przetłumaczone przez panią profesor na zamówienie partii w Chinach po 68 roku, kiedy to Chińczycy się zastanawiali, co to za utwór miał premierę, co to za rewolucyjne dzieło jest w kulturze polskiej, że takie wydarzenie. I ona to przetłumaczyła wtedy. Później, a to już jest mniej Boże, mniej zabawna historia, przetłumaczyła też pana Tadeusza i tego pana Tadeusza tłumaczyła w momencie, kiedy władze niszczyły studentów na placu Tiananmen. Podczas jednego ze spotkań mówiła o tym. W każdym razie mamy to i jedziemy z dziadami do Pekinu. A skoro wspomniałeś Krzysztofa Garbaczewskiego, to słyszałam, że Krzysztof Garbaczewski przygotowuje kolejny spektakl, instalację w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Krzysztof Garbaczewski właśnie w ubiegłym tygodniu rozpoczął próby do Burzy Williama Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. No jestem bardzo ciekaw tego przedstawienia. Otóż oczywiście będzie to burza według Szekspira. No tak się można spodziewać, że tam będzie trochę z tego Szekspira, trochę z tego Barańczaka zostanie, a reszta będzie jakimś pomysłem Krzysztofa Garbaczewskiego i Marcina Cecki, który jest dramaturgiem oczywiście naszych aktorów, którzy w tym występują. No to Piotr Rudzki o Teatrze Polskim we Wrocławiu. Drobne zaległości nadrobiliśmy. Mamy jeszcze 2 minuty, więc powracamy taką klamrą do wrocławskich targów dobrych książek. Pani dyrektor, czy jakieś szczególne, jak to się mówi, projekty na ten czas tuż przed rozpoczęciem owej stołeczności podwójnej przez Wrocław, no jeżeli tak to można określić? No przede wszystkim w 2016 roku będziemy mieli 25. targi dobrych książek. Więc to się tak układa. Bardzo ładnie. Mamy nadzieję zrobić na ten czas coś specjalnego. Tutaj może zdradzę, a może trochę skłonię moją koleżankę Beatę Gigiel, która ma zrobić takie podsumowanie tych 25 edycji. Mówię skłonie, bo ona się broni trochę przed tym. No nic dziwnego. To dosyć trudne zadanie. Ale jednocześnie myślę, jeśli się to uda zrobić, to rzeczywiście będzie to bardzo ciekawe, bo te targi się rozwijały od kilku czy kilkunastu stoisk jeszcze w Ratuszu Wrocławskim, w Operze, potem przez BWA, potem przez Muzeum Architektury, teraz Dworzec. Myślę, że mam nadzieję, że dojdziemy do Hali Stulecia, a potem to już nie wiem. Miasto jako jedna wielka przestrzeń, miasto, dokładnie jako wystawiennicza. Zresztą no, miasto, myślę, tutaj bardzo nas wspiera w tych działaniach. promocji książek, promocji literatury, że nie robimy tego w oderwaniu. Tak właśnie działamy w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Współpracujemy z, no, z szeroko pojętym kulturalnym Wrocławiem. Mm-hmm, no to cudownie. Panie profesorze, jedno zdanie na pożegnanie. No ja nie wiem, czy to trudne zadanie, ale profesor przyzwyczajony. Nie, no, ja bym chciał zobaczyć coś takiego, jak opowiadam, że w Paryżu. Ja bym tu chciał widzieć gigantyczną ilość pisarzy i książek, i żeby tu się działo, i żeby zjechała się cała Europa, albo nawet i świat. Chciałbym, żeby to raz w życiu przeżyć tu u nas we Wrocławiu. Panie profesorze, liczymy na pomoc w zapraszaniu. Uśmiecha się promiennie pan profesor, znaczy, że będzie ta pomoc. Za rok o tej porze w mieście już będzie gorąco, bo za rok i no mniej więcej 3 tygodnie Wrocław stanie się, powtórzę, podwójną stolicą światową książki, europejską kultury. Kibicujemy miastu. To we Wrocławiu, ale to jeszcze nie koniec tego wydania. Magazyn bardzo kulturalny. A w tym tygodniu w Gdańsku, tak, bo wracamy do Gdańska, precyzyjnie do Teatru Miniatura, chociaż wszystko państwu wyjaśni Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Teatru Miniatura. Więc bardzo chciałem zaprosić, co prawda nie bezpośrednio do naszej siedziby, której właśnie trwa koniec remontu, ale w tym czasie organizujemy w Teatrze Szekspirowskim przegląd co nowego w Teatrze dla Dzieci i Młodzieży. I tutaj bardzo chciałbym zaprosić na dyskusje, które się będą odbywały podczas prezentacji spektakli. Zaraz powiem też o bardzo interesujących spektaklach, ale myślę, że same dyskusje są też istotne, ponieważ będziemy rozmawiać o teatrze lokalnym, o teatrze dokumentalnym dla dzieci i młodzieży oraz dwie dyskusje, które już będą dotyczyły teatru z młodzieżą, dla młodzieży oraz będziemy starali się też jeszcze zastanowić w jednej z dyskusji, do kogo mówimy, czyli o współczesnym teatrze dla nastolatków. No dobrze, to dyskusje. Ale zanim odbędą się dyskusje, musimy zobaczyć spektakle, jak teraz realizuje się teatr dla dzieci. Mówię teraz, bo na pewno sporo zmieniło się od czasu, kiedy my, Romuald i ja, byliśmy malutcy. To jest rzecz bardzo ciekawa, bardzo gorąco zapraszam, czyli na Męczenników w reżyserii Anny Augustynowicz ze Szczecina oraz na spektakl Przez granicę już tylko jeden krok. To jest spektakl naszych gości z Niemiec, z Deutsche Spiele w Hamburgu. Spektakl, który jest adresowany do osób od 10 roku życia, dotyczy emigracji, dotyczy stosunku do emigrantów, w tym przypadku do emigrantów z Afryki, natomiast myślę, że sama historia jest również tożsama z tym, z czym my się możemy też spotykać na co dzień i jako emigranci, i jako ci, którzy emigrantów do nas przyjmują. Również będziemy mogli zobaczyć spektakl z Olsztyna na Warmii. Są to takie legendy warmińskie, są tam jeziora, wszystko jest związane tam z wodą. Chciałbym też zaprosić na spektakle Teatru Miniatura, głównie też na spektakl związany z tożsamością, w trochę innym ujęciu aniżeli spektakl na Warmii. Spektakl w reżyserii Remigiusza Brzyka Remus, który dotyczy tożsamości Kaszubów. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Oczywiście cały program jest w internecie, więc nie musimy tak precyzyjnie zapowiadać. Tak, zapraszam na stronę, ale głównie gramy o godzinie 18-17, ale są też spektakle o godzinie 10 prezentowane. Debaty odbywają się już późnym wieczorem. Bardzo nam zależy na państwa obecności, ponieważ teatr jest taką bardzo żywą materią, o której też trzeba wspólnie podyskutować, wspólnie ją poprzeżywać. To jeszcze może termin, tak na wszelki wypadek. Od 10 grudnia do 16 grudnia. No, gorąco zapraszam. I pozdrawiam Wrocław. Bardzo dziękujemy. Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku. Pozdrawiam oczywiście Gdańsk. W tle nowa muzyka Ola Walickiego i jego przyjaciół, czyli Kaszebę 2. Proszę państwa, do targów dobrych książek powrócimy jeszcze na kilka minut tego wieczoru. Konkretnie Michał Nogaś w swoim programie po 21:00. My już pokończymy. Program w Radiu Wrocław zrealizował pan Krzysztof Praczyk. Bardzo dziękujemy w Warszawie Iwanka Kunewa i Wojciech Dorosz. Naszymi gośćmi byli pani dyrektor Anna Morawiecka. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc. Pan profesor Stanisław Bereś. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Bardzo dobranoc. Dziękujemy. Oraz kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu, Piotr Rudzki. Zachęcam państwa do głosowania na 20 najlepszych przedstawień z 20-lecia scen na Świebockim na naszej stronie. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc, dziękujemy. Ja jestem Barbara Marcinik i zapraszam do Noblowskiego Klubu Trójki 10 grudnia, to jest w rocznicę śmierci fundatora Nagrody Nobla. Będziemy rozmawiali o Francuzie Patricku Modiano. Zapraszam.